Czemu z tej podróży nie przywieźliśmy nic? Czy opieka, czy to już? Jeszcze zdążę tylko pójść, pójść. Czy odjecha, czy to już? I na co czeka? Czy to już? I na co czekasz? Limboski, 12 minut po godzinie 4. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Czekamy na pierwszych budzikowych korespondentów. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A zatem środowe trzy szybkie ciach, ciach. Baby, no sense trying to change it. I must drive these. let you let go. No i już pozamiatane i po wszystkiemu. Bardzo nas cieszy taka szybciusieńka rozgrzewka. Rzecz jasna, bierzemy to na bary. I ten dzisiejszy dzień o świcie, właściwie jeszcze przed świtem, pan Tomek z Radziejowa, z Nadfajery, jak zwykle z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziś trasa Kruszwica-Łebcz, to niedaleko Pucka. Z raportu pogodowego drogowego dziś rześko 4 stopnie z plusem. I to ten plus, dodajmy, dodatni. A niebo zachmurzone. Od pana Tomka pierwszy sygnał z Nadfajery. Pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy. Na dzień dobry SMS-owo, krótko i na temat, że Bielsko-Biała nie śpi. Dobrego dnia życzy pan Łukasz. Kłaniamy się, a również dobrego. Odwzajemniamy, a w mailowym sygnale środa w środę trafiona. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No, już starczy tego wolnego. Tylko 3 stopnie na placu boju u mnie, ale na w hali pod fajerą będzie 33 stopnie. To z frontu walki z tą wymarzoną pracą od pana Leszka. Taka sytuacja ze środy w środę. Mailowo. Kolejne sygnały od państwa, także te zagraniczne, ale nie tylko, pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Polecamy się, bo kontakt z nami na 3 sposoby. No a teraz 16 minut po 4:00. Do przodu. A jutro niesie nadzieję. cielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. Na śniadanie. No, zawsze dodaje energii. Zdaje się, że wielu osobom tego było trzeba. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich fanów Dżemu. No, palce lizać. Jak wczoraj zapowiadaliśmy, takich utworów, mam nadzieję, że pozytywnie nakręcających jeszcze będzie także dziś sporo. No i witamy nowy dzień. Imieniny Izabeli, Stanisława i Wiktora. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, także Dzień Bibliotekarza i samych bibliotek. Wszystkim ludziom z branży najlepsze życzenia. Słońce obudzi się jeszcze przed piątą, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin, a przed nami środa. Jak zwykle, środa minie, tydzień zginie. 8 maja. Dzień dobry Państwu. Comes a time when you look up to the sky and ask why do my favorite songs always make me cry. And am I losing my sanity, I've nothing to lose, so please let me be. I've got a firm grip and strong roots like a tree. Like a thief, there comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health. Never doubting my sanity, nothing to lose. So please let me be. My life is a song, a sharp melody. Pierwsze pytania. A co tam w trzech szybkich dziś? Nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę powiedzieć, choć zdaje się, że już prawidłowa odpowiedź padła. Raz. No, może jeszcze co nieco podpowiemy, ale do tego czasu parę minutek zostało. Teraz 25 minut po czwartej. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 8 maja. I tak oto po kolei. Sięgamy od historii tej najdawniejszej, by ocalić od zapomnienia niektóre wybrane wydarzenia z historii. Niektóre, bo przecież nie wszystkie. I tak w 1821 roku do Bostonu powrócił amerykański żeglarz Nathaniel Palmer, który na statku Hero jako pierwszy dotarł do stałego lądu Antarktydy. Odkrył też kilka wysp, nazwanych później na jego cześć archipelagiem Palmera. W 1828 roku urodził się Henri Dunant, szwajcarski filantrop, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku, inicjator utworzenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zmarł w 1910 roku. Wspominamy go w 191. rocznicę urodzin. Przypomnę dziś Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża. 164 lata temu zmarł Stanisław Janicki, matematyk, pedagog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W 1924 roku uzyskał pierwszy w Polsce doktorat nauk technicznych za pracę o machinach parowych. Stanisław Janicki zmarł 164 lata temu. A w 1907 roku urodził się Stanisław Leszczycki, geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej, był kierownikiem prac nad Narodowym Atlasem Polski. Stanisław Leszczycki zmarł w 1996 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę. Za moment pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. No i rzecz jasna, tak się waham, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, ale powiem. Powiedziałem już odpowiedź w naszym cyklu 3 na raz. Zdaje się, że chyba nawet 4, może nawet 5-krotnie. Szczegóły za chwilę, szczegóły prognozy za niecałe 3 minuty. Przyznam Państwu szczerze, że dziś przed naszym ulubionym znakiem sygnałem trzy szybkie ciach-ciach pojawiły się pierwsze sygnały od budzikowych przodowników, no zdaje się nawet przeprzodowników korespondencyjnych. No i jeszcze przed naszym cyklem trzy naraz Państwo już próbują. Zdaje się, że potrzebna ta rozgrzewka szarych muzycznych komórek, co zresztą bardzo nas cieszy. No to jeszcze dajmy panu synoptykowi chwilkę i za moment te ulubione Państwa rozgrzewkowe czynności, nie tylko korespondencyjnie, ale także muzyczne. To za kilka chwil pan synoptyk przekonuje, że nad Polską od zachodu nazywa się Zatoka Niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym z południa powoli zacznie napływać ciepłe powietrze. Uwaga, polarno-morskie, to już nie arktyczne. Może jest szansa, że ta wiosna wreszcie przyjdzie. A jak się nie zdecyduje przyjść, to już o tym mówiłem w tym tygodniu, że za półtora miesiąca dnia zacznie ubywać. Jak to szybciusieńko mija. Dziś pochmurno i deszczowo. W Bieszczadach na Podhalu nie tylko deszcz, ale także w górach deszcz ze śniegiem. No to mówię, wiosna idzie. Wiatr południowo-wschodni, południowy. We wschodniej połowie kraju wiatr słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, ale miejscami także dość silny, w górach porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Najniższa temperatura w rejonach podgórskich, tam około 12 stopni, w pozostałych regionach między innymi na południu Podkarpacia około 13-14 stopni, 14-16 w centrum i na północy, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku do stopni 20. O, dawno dwudziechy nie było. No to chyba rzeczywiście już ta wiosna idzie. Tyle o pogodzie, choć do pana synoptyka jeszcze będziemy zaglądać, a teraz zaglądamy. Tak, tak, nie uwierzą państwo, ale jak zwykle o tej porze trzy utwory, które coś łączy, a dziś, no, wydaje mi się, że prościusieńkie zadanie dla państwa. Już pewnie po pierwszej nutce będzie wszystko wiadomo. Co łączy trzy nagrania? 71335 SMS-owo. Trzy na raz, część pierwsza. Papaszem Stasiek był w krąg, znały go ulice. W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wrem. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, no to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się przygina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha-ha-ha. W spelunkach tam, gdzie Granda wódkę piła, i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż. Nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, a nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się przygina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Ileż tu możliwości, ile różnych nurtów, gdzie można by, w którą stronę popłynąć, jeśli chodzi o to szukanie czegoś, co łączy. A przecież jeszcze przed nami druga i trzecia nutka. Właściwie, no może nie wszystko, ale wiele możliwości. Wiele może się wydarzyć. Ciekaw jestem kolejnych państwa odpowiedzi, tych najprawdziwszych z prawdziwych. 71335 SMS-owo w naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 25 minut piąta. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi.

oba mi się zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce mi się dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki idąc poprzez krzaki. Wszystkie Rysie to porządne chłopaki. Wszystkie Rysie to porządne chłopaki. Wszystkie Rysie to porządne chłopaki. Wszystkie Rysie to porządne chłopaki. No już, już, trzy szybkie dziś. Szybkie panie Janeta i Teresa z nocnej zmiany. Stanisława imieniny wszak dziś. Właśnie, Stanisław Maciej z Libiąża. Jak to dostojnie brzmi. Tak jest, panie Maćku. Dziś Stanisław i oczywiście pani Ewa z Sandomierza, Staś, może nawet Stanisław. Tak właśnie, imię Stanisław. Pan Stanisław z Siemkowic dziś z wyróżnieniem za trzy na raz. Trzy piosenki wspólne. To dziś Stanisław i tym Stanisławem jest też pan Andrzej. Brawo, brawissimo dziś. Trzy na raz, prościusieńkie zadanie, oczywiście imieniny Stanisława. Wspomnienie Stanisława Grzesiuka, po raz drugi w tym tygodniu wspominamy w pierwszym nagraniu zatytułowanym Apasze Stasiek był. Stanisław Sojka w najnowszym nagraniu Zależy mi i przed chwileczką tu była zmyła, że to może jednak Ryśki, Kaja i tym Stanisław, zresztą o tym, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. A wydaje mi się, że Staśki też. Nasza ulubiona, 4:44, 44, 44 za 44 sekundy. I jeszcze troszeczkę i troszeczkę. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all desire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. For the life of you and me. We'll be right back. 4:44, 44:44 i jeszcze 44 sekundy dorzucając. No tak jakoś wychodzi. 14 minut przed godziną 5, innymi słowy, sygnały od państwa. Jak się okazuje, w wielu miejscach chłodno, zimno i między innymi pan Maciek z Grodziska Wielkopolskiego informuje, że na słupku zero. Sucho i gwieździste. Choć bez meldunków, to ciągle z budzikiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Może też ktoś i w takim właśnie gronie dawno nie korespondował, a jednak ciągle na słuchu. Zachęcamy i polecamy. Mail, telefon i SMS. Między innymi z tego właśnie sposobu mailowego korzysta pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, i dodaje, że stolarze już na posterunku przy warsztacie -1. O co chodzi? Bielsko-Biała. No, może i nawet Biała niedługo, jak to -1. No mówię, że wiosna może nie przyjść, może nie przyjść. Półtora miesiąca dnia już zacznie ubywać. Zacznie ubywać, a to przecież z każdym dniem będzie po minutkę, dwie już mniej. Coraz. W Lesznie już 2 powyżej. To słoneczne pozdrowienia od pana Wojtka, lodziarza. O właśnie, zimowe, zdaje się, to pozdrowienia. Od pana Marka, nocnego Marka. Meldunek, jak zwykle, z Wejherowa. Nic nie wieje, nic nie pada, ale za to zimno. Temperatura przy gruncie koło zera. Sygnał gorący od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki, która informuje, że ptacy już świergolą i wcale, a wcale nie przejmują się tym, że chłodem. -1 u pana Pawła w Łosicach, ale też gorące pozdrowienia. Pani Ela z Opola daje na liczniku 3 stopnie. Meldunek sprzed lustra podczas malunku. Pani Iwona z Nysy o tym, że na szczęście na termometrze temperatura bez prefiksu. Choć jak straszyli, a właśnie, tylko 1,5 stopnia i sucho. No to tylko to jednak pokazuje, że rowerek w gotowości w drodze do pracy, do korpo. Leszno zero i zimno jak diabli, podbija stawkę pani Jola z Krajowej Piątki. Za chwilę być może w stronę cieplejszych zakątków świata, w stronę Wrocławia. No, tam dziś, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, najcieplej do 20 stopni. No i z tych raptem 3-4 stopni teraz ma się zrobić 20 do najcieplejszego momentu dnia. Będziemy trzymać pana synoptyka za słowo. Słowo zagramaniczne. Już za chwilę, a na budziku za niecałe 12:05. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. Looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction. Wanna make it last all night. Everything that I've been mixing, all mixed up inside. When I get to call ya, and I'm gonna call ya. When late night feelings. When I get to call ya, and I'm gonna call ya. Psychotic, you pull away. You take the same in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. All mixed up inside. When I get to call ya, trying to find a new distraction. I wanna make it last all night. Everything that I've been mixed, all mixed up inside. When I get to warn ya, and I wanna call ya, with late night feelings. When I get to warn ya, and I wanna call ya, with late night feelings. On and on and on, feeling on and on. On and on, on and on, with late night feelings. On and on and on, feeling on and on. On and on, on and on, with late night feelings. Już szybciusieńko, kolejne sygnały od Państwa. Nie to, że kilkanaście stopni mrozu. Nie, nie. 4 i to nawet powyżej. To od pani Magdy z Harstad, północna Norwegia, też jest z nami. Pan Wojtek z Manchesteru z Nocnej Zmiany. Kłaniamy się. Od 10 godzin leje, do tego wieje. Chłodno na duńskiej Fioni. Ależ to był mecz, wzdycha. Rozgrzane piłkarskimi emocjami pan Sebastian. Liverpool w finale Ligi Mistrzów. Tak, tak, i to niebagatelny wynik. Morgan z rana, Fra Middelfart. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate'u. Dziś pogoda pod psem. 7 stopni, pada jak z cebra, ale przynajmniej dobrze się będzie spało w taką pogodę po nocnej zmianie. Północna Anglia i pan Piotrek, być może też żyjący narodzinami kolejnego Royal Baby, wspólnie z nami na słuchu. 11 do 13, ale w dzień do 19 stopni to prognoza dla Kalimery. Z pozdrowieniami z Aten. Pan Jarek nominalnie z Solca mówi wszystkim dzień dobry. Z Solca Kujawskiego bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze na drugą nóżkę, żeby nie było tak znowu, że to jesiennie, zimowo. Pani Paulina, choć tam też właśnie w Queensland powoli zaczyna się zimowa pora sucha, a to oznacza, że prognoza pogody na następne 3 miesiące brzmi następująco. Słonecznie, 23 stopnie w dzień, 12 stopni w nocy. No taką zimę to rozumiem. Za 7 minut piąta. wczoraj tego liczenia nie zabrakło. Tak, tak, matma z matury, to o tym pamiętamy. Nie ma to na redaktorka, można zawsze liczyć. Nie, no proszę bardzo, z książki Skargi Zażaleń. Bardzo proszę nie przypominać, że za 2 miesiące dnia zacznie ubywać. Nic takiego nie powiedziałem. Za 1,5. Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down.